bezprostředně za americkou Okrem toho sa minister Vrny uvidia aj viceprezidentom Bushom a ministrom zahraničných vecí Šulcom. Včera rozhodal Vrny so svojím americkým rekrutným kolegom Landerom po otázkach Okrem toho sa minister Vrny informoval o súčasnom stave príslušných vojenských rokovaní. Nemecký odborový direktor Vrny proti Norvegii Thank you.

Thank you.